dodatkowy zakład Lotto. Promocja w punktach Lotto do wyczerpania talonów lub do 28 lutego. Regulamin na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek 16 lutego, jest 15. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Strategię na rzecz osób z niepełnosprawnościami przyjęła Rada Ministrów. To jak podkreślono, pakiet rozwiązań, które mają pomóc niepełnosprawnym w niezależnym życiu. Ponad 5 tysięcy zakażeń koronawirusem w ciągu ostatniej doby. To poranne dane resortu zdrowia. We Francji fala oburzenia po ataku chuliganów na policjantów. Rada Ministrów przyjęła strategię na rzecz osób z niepełnosprawnościami do 2030 roku. Opiera się ona na 8 priorytetach i obejmuje w sumie 130 działań. Międzyresortowy zespół kierowany przez wiceministra Pawła Wdówika ma już gotowe projekty ustaw, poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Szczegóły zna Agnieszka Jasik. Agnieszko, powiedz, jakie są te priorytety strategii. Jej najważniejszym punktem jest prawo do niezależnego życia. Chodzi przede wszystkim o usługi asystenckie, opiekę wytchnieniową i mieszkalnictwo wspomagane. Kolejny priorytet to walka z niedostępnością komunikacyjną. Rząd chce też lepszego dostępu do edukacji i pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Mówił o tym premier Mateusz Morawiecki. Obecnie współczynnik aktywności zawodowej w Polsce to nieco powyżej 28%. Stawiamy sobie za cel co najmniej 45% za 10 lat, przy czym to będzie powyżej średniej niektórych bardzo bogatych krajów zachodnich. Priorytetem są też warunki życia i ochrona socjalna. Planowane są zmiany w systemach świadczeń na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Zmiany mają też objąć obszar zdrowia, mówił wiceminister rodziny Paweł Wdówik. Żeby rehabilitacja, dostęp do wyrobów medycznych wysokiej jakości był zapewniony każdemu, kto tego potrzebuje, by nie trzeba było wnosić wkładu finansowego, tak często trudnego do zrealizowania dla osoby z niepełnosprawnością. Planowane jest też nowe orzecznictwo o niepełnosprawności i działania budujące świadomość społeczną. A relacjonowała Agnieszka Jasik. W ciągu ostatniej doby potwierdzono 5178 nowych zakażeń koronawirusem. Od wczoraj zmarło 196 zakażonych osób, a wyzdrowiało ponad 4700. Joanna Stankiewicz. Epidemia nie odpuszcza. Resort zdrowia poinformował o ponad 5176 nowych zakażeniach koronawirusem. W porównaniu z wtorkiem w ubiegłym tygodniu liczba nowych przypadków wzrosła o ponad 1000, powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Ten dzisiejszy dzień jest tak naprawdę potwierdzeniem tego odwracającego się trendu w zakresie zakażeń. Do tej pory zakażenia cały czas spadały, a rosła liczba zgonów. Teraz mamy sytuację odwrotną, dodał Andrusiewicz. Na pewno jest to spowodowane zwiększoną aktywnością i mobilnością Polaków, którą na bieżąco obserwujemy. Rzecznik zaapelował też o odpowiedzialność i przestrzeganie zasad sanitarnych, bo cały czas zagraża nam trzecia fala epidemii. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Trwa akcja łamania lodu na Odrze. Ostatni raz lodołamacze wypłynęły w marcu, 3 lata temu. Później zimy były na tyle łagodne, że nie było to konieczne. Dzisiaj lód kruszy w sumie 7 jednostek. Kierujemy się na jezioro Dąbie, żeby je udrożnić. Jaka jest grubość lodu? Parę centymetrów, tam dalej będzie już koło 20 pewnie, no zobaczymy. Marek Dyklonowski, Wody Polskie, Szczecin. Musimy takiej około 500-metrowej szerokości kinetę wyznaczyć, którą będzie lód chwilę później spływał. Jednocześnie ruszają 4 nasze jednostki z Gryfina, które płynąc tutaj w dół rzeki będą również kruszyły lód. Tutaj mamy już grubszy lód? Tak, tak, miejscem jest tutaj, nawet widzę, do 20, może do 30 centymetrów. Taki lód nie robi wrażenia na nas. Odrożnienie Odry powinno potrwać około tygodnia. Więcej o tym jeszcze przed 16 na naszej antenie. Falę oburzenia wywołał we Francji atak chuliganów na policjantów. W sobotę w podparyskiej miejscowości Poissy banda 30 młodych ludzi napadła na 4 funkcjonariuszy i ostrzelała ich za pomocą moździerzy do fajerwerków. Francuskie MSW potępiło atak i zapowiedziało śledztwo. Oburzenie polityków i mediów wywołało nagranie ukazujące grupę chuliganów strzelających do policjantów i krzyczących zabijcie ich. Atak na policjantów to atak na republikę, stwierdził francuski minister spraw wewnętrznych Gérald Darmanin. Chciałbym wyrazić wsparcie naszym służbom bezpieczeństwa, które mają do czynienia z takimi czynami niemal codziennie, powiedział szef MSW. Ataki na policjantów potępili politycy partii prezydenckiej i prawicowych ugrupowań. Fala krytyki dotknęła także francuską rzeczniczkę praw obywatelskich Claire Hédon. Kilka dni temu zaproponowała ona utworzenie stref bez kontroli policji w trudnych dzielnicach w ramach walki z dyskryminacją rasową ze strony służb. Projekt wycofano jednak po ostrej reakcji MSW, które stwierdziło, że nie może być mowy o wprowadzeniu stref bezprawia we Francji. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś po południu i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opady śniegu, a na zachodzie także deszczu ze śniegiem i samego deszczu miejscami marznącego i powodującego gołoleć. Temperatura od minus 5 stopni na wschodzie do plus 2, plus 3 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych, w górach może powiać mocniej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Tato, jeszcze kask. Trzymaj. Dzięki. Troska o najbliższych to u nas rodzinne. Dlatego zaszczepię się przeciw COVID-19. Dla taty. A ty? A ja dla syna. A wy? Dowiedz się więcej na gov.pl/szczepimy się. Żegnamy reklamy. 6,5 minuty po godzinie 15. Michał Jakubik, Kuba Witkowski, Marek Zalewski, Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki. Know your name, but heaven ain't close in a place like this. Anything

mocno obciążone śniegiem drzewa kładą się, pochylają, naciskają na sąsiednie i powodują ich przewracanie się. No i już mniej więcej jasne, na co tu uważać. O sprawie wbrew pozorom poważnej opowiemy po 16.30. A już za chwilę o tym, jak przez pandemię nabraliśmy wagi. Tym samym problem stał się coraz bardziej poważny. O 17.30 ekonomiczne podsumowanie dnia. Zapraszamy do 18.00. Zapraszamy do Trójki. To grupa The Weeknd. 18,5 minuty po godzinie 15. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, którą dziś zaczynamy od tematu, o którym coraz głośniej. Pandemia koronawirusa przyspieszyła rozwój nadwagi i otyłości, alarmują eksperci. Praca i nauka w domu, brak regularnej aktywności fizycznej spowodowały, że ważymy co najmniej kilka kilogramów więcej. Zaczęła się ta kwarantanna, no to wiadomo, przy komputerze cały dzień i słodycze, przede wszystkim słodycze, no i tutaj bum, nie zapnę się. Tak patrząc po sylwetce, nie gdzieś w lusterku, to widać, że przybyło. Uczyłam, bo siedzi się w domu, tylko się je, ogląda telewizję i więcej nic. Obserwujemy, że zgłasza się do nas teraz bardzo dużo pacjentów, którzy zaobserwowali u siebie przyrost kilogramów. Dietetyk Ewa Chojnacka, Centrum Dietetyczne Naturhaus. Szacując, to będzie około 25% więcej. Są osoby, które na przykład w trakcie miesiąca przebywania w domu, kwarantanny czy pracy zdalnej mają na przykład 5-7 kilo na plusie. To jest dużo. Uczę się, tak? No to siedzę rano od tam, nie wiem, o 7 do 15. Z nudów tutaj się podję, to tutaj mama coś zrobi. Szacuje się, że w naszym kraju każdego roku będzie przybywać 400 tysięcy dzieci z nadwagą, w tym 80 tysięcy z otyłością. Profesor Paweł Bogdański, kierownik Katedry i Zakładu Leczenia Otyłości Zaburzeń Metabolicznych i Dietetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. A w czasie pandemii doszło do dalszego wzrostu częstości występowania nadwagi i otyłości. Stanowi to ogromne zagrożenie dla zdrowia, zarówno w tym znaczeniu medycznym, ale również psychologicznym, społecznym i ekonomicznym, bo otyłość to przewlekła choroba, która prowadzi do licznych powikłań. Przybyło i to jest problem, psychicznie się źle z tym czuję. Tylko siedzę, jem i tyję, ale to się musi skończyć. Bardzo ważne jest, aby zachować pewną czujność, stąd też w miarę regularna kontrola masy ciała. Działań profilaktycznych zwróciłbym uwagę na konieczność świadomego sposobu odżywiania i wybierania tych produktów, które są zdrowe, to znaczy nie zawierają zbyt dużej ilości cukru, zarówno tego widocznego gołym okiem, jak i tego ukrytego w wielu produktach. No i ruch, taka minimalna aktywność fizyczna to jest 10 tysięcy kroków dziennie. A w przypadku osób na kwarantannie? Można sprzątać, można tańczyć. Miałam panią, która na przykład mieszkając w bloku wysyłała dziecko na 10. piętro i z powrotem. Da się zrobić, nawet nie wychodząc z bloku. Chciałabym bardzo, żeby wszystko wróciło do normy, żebym ja wróciła do dawnej wagi. Chyba większość osób ma takie postanowienie. No cóż, można by żartować, że statystycznie Polaków przybywa. No ale tak naprawdę statystycznie przybywa każdego z Polaków. Rzecz robi się coraz bardziej poważna, bo jak wskazują dane, 68% mężczyzn i 53% kobiet w kraju ma nadmierną masę ciała. Polskie dzieci i młodzież tyją najszybciej w Europie. Tematem zainteresowała się nasza reporterka Monika Chrobak. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking. program Trzeci Polskiego Radia. Się przyjęło, że jak w piosence jest jakieś la la la, albo jakaś fajna gwizdałka, to jest fajna piosenka, czego dowód mieliśmy przed chwilą. Pump Up Kiss i Foster the People. Zbliżamy się coraz bardziej do 15.30. Kilka słów o pogodzie, o tym, co dziś po południu i wieczorem. Całkiem ładny dzień w większości kraju. Po południu i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady śniegu, na zachodzie deszczu ze śniegiem i samego deszczu. No i ten deszcz niestety miejscami może marznąć i powodować gołoleć. Drogi, chodniki mogą być śliskie, proszę uważać. Temperatura od minus 5 stopni to na wschodzie, a potem jest już coraz lepiej, 2-3 stopnie i to na plusie na zachodzie. Idzie ocieplenie, jutro totalne załamanie pogody, ale to dopiero jutro, więc mamy jeszcze trochę czasu, żeby się zacząć martwić. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych, w górach może powiać nieco mocniej. Trójka.

Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli, o ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego. Paraliżuje na chwilę sieci połączeń elektrycznych, alarm Doliny Krzemowej, trzy kropek, hashtag oddech. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali, możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał tracił ciągłość, trzy kropek, wykrzyknik, hashtag koniec. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Kilka westchnień to Karasi Rogucki. Za 21,5 minuty godzina 16. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Teraz ważne rzeczy dla tych, którzy wybierają się do naszych wschodnich sąsiadów. W Polsce, jak wiadomo, mamy od kilku dni luzowanie obostrzeń. Tymczasem nasi sąsiedzi dookoła, wczoraj mówiliśmy o tych południowych sąsiadach, czyli Czechach i Słowakach. Od jutra też Litwa zaostrza kontrolę na granicy z Polską. Dodatkowych formalności trzeba się spodziewać już od samego rana. A z nami teraz nasz litewski korespondent Kamil Zalewski. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, witam ciebie, dzień dobry państwu. Powiedz, co to oznacza w praktyce zamknięcie Litwy i czy można wjechać, czy nie można wjechać? Jak to jest? No, rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, ta kontrola zacznie obowiązywać od rana, dokładnie od 7 rano, tak zapowiada Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Litwy. Czy oznacza to zamknięcie granic? No, nie do końca, ale osoby wjeżdżające samochodami na Litwę z Polski będą musiały, po pierwsze, posiadać negatywny test na koronawirusa wykonany najpóźniej 48 godzin przed przyjazdem oraz przedstawić wypełnioną ankietę, którą można znaleźć na stronie Litewskiego Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego. I tutaj jest jeszcze jedna zła informacja dla tych, którzy planują przyjazd na przykład do Wilna w najbliższym czasie. Od kilku tygodni osoby przybywające na Litwę muszą poddać się 10-dniowej samoizolacji i negatywny wynik testu z tego obowiązku nie zwalnia. Zasada ta nie obowiązuje jednak osób przejeżdżających tranzytem przez terytorium Litwy, a także m.in. kierowców ciężarówek. A odnosząc się do drugiej części pytania, czy można z Litwy wyjechać? Oczywiście można. Te kontrole prowadzone będą przez litewskie służby, przez litewskich funkcjonariuszy przy wjeździe przede wszystkim na Litwę, no a potem już dalsze kolejne służby będą prawdopodobnie sprawdzać, weryfikować, czy rzeczywiście osoby, które przyjeżdżają na Litwę, poddają się 10-dniowej kwarantannie. No a wszystko po to, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się innych mutacji koronawirusa. Od kilku dni na Litwie trwa debata na ten temat, bo od tygodnia zaostrzona jest też kontrola w litewskich portach lotniczych, a także w porcie morskim w Klaipėdzie i okazuje się, że wielu Litwinów po prostu wykupuje tanie podróże do miejsc, gdzie można bez większych przeszkód podróżować i wylatuje tam na przykład z Warszawy. Po powrocie do Warszawy potem własnym pojazdem wracają do kraju i nie zgłaszają tego faktu odpowiednim instytucjom. To przede wszystkim w celu kontroli tych osób wzmocnione będą tego typu kontrole, ale rzeczywiście łatwo na Litwę nie będzie można się dostać. To niewątpliwie zaostrzenie pewnych rygorów, ale warto tutaj też dodać, że niektóre obostrzenia zostały od wczoraj złagodzone. Po 2 miesiącach przerwy do pracy mogli powrócić na przykład fryzjerzy, mogły powrócić kosmetyczki, otwarte są salony piękne. Od wczoraj też mogą działać małe sklepy z artykułami przemysłowymi, a od jutra zostanie wznowione odprawianie mszy świętych z udziałem wiernych. Ale wiadomo, że na przykład nie odbędzie się w tym roku wileński jarmark kaziukowy, najstarsza tego typu impreza w Wilnie, która każdego roku od ponad 400 lat odbywała się na początku marca. A czy masz jakąś wiedzę na temat tego, bo myślę, że to jest takie pytanie, które wybierający się w tamtą stronę na pewno sobie zadają, czy taki test na koronawirusa można wykonać na granicy i otrzymać to stosowne zaświadczenie, którym trzeba się wylegitymować. No właśnie sprawdzałem te informacje. Nie, testu nie można wykonać na granicy. Tutaj warto pamiętać, że na Litwę można się dostać przez 2 byłe przejścia graniczne w Ogrodnikach. To jest, gdy jedziemy w okolicach Sejn, kierując się na Litwę, a także przejeżdżając przez byłe przejście graniczne w Budzisku. Taki test, wynik negatywny testu, tak jak wspomniałem, trzeba mieć przy sobie taki dokument zrobiony, no, po prostu wykonany nie później niż 48 godzin przed przyjazdem na Litwę. A jak wygląda w ogóle sytuacja w tej chwili na Litwie, jeśli chodzi o koronawirusa? Czy obserwuje się jakiś drastyczny wzrost zakażeń, czy rozprzestrzenianie się jakoś tam się ustabilizowało? No właśnie to rozprzestrzenianie się, tak jak wspomniałeś dobrze, się ustabilizowało i wygląda na to, że Litwa tutaj opanowała sytuację. Jeszcze 1,5 miesiąca temu tych zakażeń było ponad 3000 dziennie, a sama Litwa była na drugim, na trzecim miejscu pod względem liczby nowych przypadków koronawirusa. Aczkolwiek w zeszłym tygodniu rząd przygotował takie scenariusze wychodzenia z pandemii i poinformował, że normalnie zrobi się dopiero wtedy, jeśli średnia liczba zakażeń spadnie poniżej 25 na 100 tysięcy mieszkańców. Obecnie niecałe 300 na 100 tysięcy mieszkańców w takiej perspektywie 14-dniowej jest. Na ulicach ludzie muszą nosić maseczki i noszą, muszą utrzymywać dystans. Co prawda widać oczywiście zmęczenie mieszkańców tym całym lockdownem. Nie można na przykład pojechać nad morze, ponieważ w dalszym ciągu obowiązuje zakaz przemieszczania się pomiędzy miejscowościami. Nie można swobodnie, jak słyszymy, wyjechać również za granicę i powrócić i to wszystko zaczyna chyba powodować pewnego rodzaju, tak jak wspomniałem, zmęczenie, być może również jakieś frustracje. U nas, jak wiadomo, od kilku dni otwarte są kina, teatry, muzea. Jak ta sytuacja wygląda? Nawet baseny. Jak ta sytuacja wygląda na Litwie? No niestety do parku wodnego nie pójdziemy. Nie można wybrać się do galerii, nie wybierzemy się do muzeum, nie wybierzemy się również do kina, ale można na przykład wyskoczyć sobie na sanki. Jedna z litewskich firm carsharingowych jakiś czas temu zaproponowała klientom możliwość wypożyczania samochodów z sankami. W aplikacji można znaleźć w aplikacji specjalnej, dedykowanej aplikacji można znaleźć samochód z oznaczeniem, gdzie są sanki, a wszystko po to, żeby utrzymywać społeczny dystans, a także działać na korzyść przyrody. To takie ekologiczne, można powiedzieć, zagranie tej właśnie firmy, która w komunikacie zwraca uwagę na to, że nie wszystko musimy kupować, szczególnie przedmiotów, z których rzadko korzystamy, a do takich rzeczy zaliczają się na przykład sanki. Dziękuję bardzo, dużo zdrowia. Kamil Zalewski, nasz korespondent w Wilnie. Dziękuję. Minut, godzina 16, wzrosła temperatura, więc dziś, proszę Państwa, 7 lodołamaczy rozpoczęło kruszenie lodu na Odrze i Jeziorze Dąbie. To jest pierwsza taka akcja od 3 lat. Zimy były po prostu na tyle łagodne, że nie było to konieczne. Najwięcej pracy będzie w okolicach Marwic i Gozdowic, gdzie zalega najgrubsza warstwa lodu. Znajdujemy się na Odrze Wschodniej, kierujemy się teraz na Regalicy, dokładnie Piotr Gwozdowski, jestem kapitanem lodołamacza Stanisław. Kierujemy się na Jezioro Dąbie, żeby je udrożnić, zrobić przepływ dla lodu, którego będzie dużo naprawdę, puszczenie zatorów u góry. No jak pan ocenia sytuację teraz? Tu jest w miarę dobrze, tu już wczoraj lodołamacz Dziki, Lis pracowali na tym odcinku, także dzisiaj lekko poprawimy, zamienimy się miejscami z innymi lodołamaczami, my pójdziemy w górę. Tam, gdzie jest bardziej ekstremalnie, że tak powiem. Marek Dyklonowski, Wody Polskie, Szczecin. Zaczynamy akcję lodołamania. Jest taka temperatura, w której ona będzie i powinna zakończyć się powodzeniem. Przy bardzo ujemnych temperaturach wszystko, co byśmy nałamali, chwilę później byłoby już związane przez mróz. A w takiej sytuacji jak dzień dzisiejszy, kiedy w tej chwili mamy -2 stopnie, a właściwie koło południa temperatura idzie powyżej zera i już zostanie powyżej zera, nasza praca będzie naprawdę skuteczna i taka, jaka być powinna. Czego chcieć więcej? Po prostu dobrej pogody, i dobrej pracy niezawodnych maszyn i dobrych ludzi. I to wszystko powinniśmy dzisiaj mieć. Czemu nas teraz tak trzęsie porządnie? Tutaj mamy już grubszy lód? Tak, tak. Miejscami jest tutaj, nawet widzę, do 20, może do 30 centymetrów. Ale to nie zatrzymuje nas. Nie, taki lód nie robi wrażenia na nas. Oprócz tego, że troszeczkę podskakujemy. Tak, tak jakbyśmy po bruku jechali. I to jest chyba najwięcej, na co nas dzisiaj będzie stać tutaj? Nie, bo góry nas czeka niespodzianka w formie zatoru. Ruszamy z Podjów, bo to jest takie miejsce, z którego najbliżej jest do jeziora Dąbie. Na jeziorze Dąbie musimy takiej około 500-metrowej szerokości kinetę wyznaczyć, którą będzie lód chwilę później spływał. Jednocześnie ruszają cztery nasze jednostki z Gryfina, które płynąc tutaj w dół rzeki będą również kruszyły lód i ten lód już dzisiaj popłynie przez tę część jeziora Dąbie, która będzie wolna od lodu. Po to, żeby ten lód mógł spłynąć, dzisiaj wyrąbana rynna będzie cały czas odświeżana i cały czas będą trwały na niej prace lodołamaczy. Nawet wtedy, kiedy będziemy posuwać się w górę rzeki już kilkadziesiąt kilometrów na południe od nas, tam gdzie dzisiaj między Marwicami a Gozdowicami mamy kilka nawet dość poważnych w tej chwili zatorów, półtorometrowej głębokości i grubości. W tym miejscu, gdy będziemy pracować, kolejne lodołamacze będą ten lód rozdrabniać, on będzie spływał w dół, a potem przez zalew aż do Morza Bałtyckiego. A kiedy ostatnio tak było? Bo ostatnie zimy mieliśmy raczej łagodne, prawda? Tak, 3 lata temu dokładnie w marcu, na początku marca, skuło lodem całą rzekę do miejscowości Siekierki. Zatory sięgały do 2 metrów. Udrożnienie Odry potrwa około tygodnia. Jutro do akcji dołączą lodołamacze niemieckie. A co potrafi zalegający lód? No to słyszeliśmy w ostatnich dniach, bo w Płocku na Wiśle kra spowodowała spiętrzenie wody i podtopienia. Tymczasem hydrolodzy spodziewają się, że w rzekach tej wody będzie jeszcze więcej, bo idzie odwilż. Kra więc niewskazana. Lodołamaczem płynęła dziś Joanna Gralka. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong. I don't know. Program Trzeci Polskiego Radia.